Egun horrentzuleak, Euskal Herri osoko herritarrak zazpi probentzitakoak daude boska maitera deituak igandean ekainaren behatzean. Europako Parlamenturako hautezkundeak dira, ipar eta ego Euskal Herrian batera egiten diren bakarrak, bateko eta besteko herritarrek hautezerrenda ezberdinak izango dituzten edo ditugun arren. Mugaren alde batean eta bestean arrengura bertsuak agertzen dira, eskuin muturaren goratzea eta horrek Europako batasunaren geroan ukan dezaken eragina. Gai honetaz aritzeko bost gomita aukaren ditugu, hemen gure estudioan Mikel Iribarren, Elbe Laborantzako sindikatuko kidea, egunon? Bai, egunon. Eta nire ondoan ere, Eguzki Urteaga, soziologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle, egunon? Egunon. Bruselan beraz, zuzenean Euskal Irrati Telebistako berriketaria, Amaia Portugal, egunon Amaia? Egunon, Amaia. Donostian, Mikel Aramendi, nazioarteko gaietan aditu den kastaria, egunon, Mikel? Egunon. Eta Bilbon azkenik, Fernando Barrena, eurodiputatua izan dena azken legealdian, eta berriz aurkezten dena EH Bilduren izenean Galiziar eta Kataluniar independentzitekin batera. Egunon, Fernando? Bai, egunon guztiak. Aurkezpenak egin ondoren, az gaitezen, laborantzaz mintatzen zureki, Mikel Iribarren, eta batez ere, Europako instituzioek laborantza politika edo pakari buruz, azteko nola banatzen da pakeko laguntza horiek, eta zein irizpide bat zere, zein irizpien arabera banatzen da laborantza politikaren sosa? Esan guruke, banatzen dela kasik 60 milioi euro, miliar euro, mila milioi euro, azken urtetan Europa guzirako laborantzarako, irizpide nausiak askotan aipatzen dira hemen, lur azaleraren arabera banatzen dira, beraz lur gehienik duenak unkitzen du pak gehiago, eta gauza berdina gertatzen da ere animalekin, animale gehiago eta pak gehiago unkitzen duzu hori labur biltzeko. Erresumetan, ostatuetan, nork ukaiten du soz gehien eta zeren arabera adibidez hori? Erresumek, estatuek Europari dirua ematen dute, eta dirua ematen duten Europako herrialde hoitan Alemania da uste dut lehena eta Frantzia bigarrena. Europako dirua eskuratzen duten hoitan Frantzia da lehena. Urtero 9 miliar, 9 miliar terdi biltzen du Europatik. Ondotik bada beste herrialde multzo bat, Alemania, Italia, Espainia eta lehenago bazen Inglaterra. Apaltxago horik denak 5 eta 8 miliar euroin inguruan dira. Apaltxago bada Polonia, hunen atzetik bada Rumania kasik 4 heltzen dena, eta gero 27 estatu hoitaik bada hainbertze askoz gutxiago miliar bat edo gutxiago unkitzen dutena, beraz bada ezberdintasun anitz. Irizpidetan aipatu diguzu gehien duenak, lur eremu handiena duenak ukaite duela gehien, irizpide hori aldatu da azken urte luze hauetan edo beti atxiki dira berri irizpideak? Gutxi gora bera, hortan gaude, behar ba lehen Frantzian behintzat markatua zen gehiago, baina gelditzen da Frantzian eta Europan hori irizpide nagusia, zenta dirurik gehiena preseski baldintzarik gabeko lugari buruzko emaitza hortan joaiten da, pentsatzen dut ez dut zenbakiagoa, baina 6 miliar edo behatziterditaik badoa lug ere muaren arabera, beraz baldintzarik bat ere gabe. Adibidez, azken hilabetetan eta ikusi ditugun laborarien mobilizazio azkarroiek, Europa osoan, baldintzatu dezakete pakaren irizpideak, adibidez, laborantza eta ekologiaren arteko etsaitasun hori aipatzen da behin eta berriz, zuk nola ikusten duzu hori? Nahi edo ez baldintzatuko dute onera eta txagera, entxegur. Bistan da baldintza ekologikoak, baldintza inguramenaren inguruko baldintzetan ahulduko da Europako politika, entxegur, hortan, segur gaude. Sozial mailan ez du deus honik ekarriko ere, zenta gure ikuspegitik laborari gehiago behar ditake, eta pentsatzen dut hortan ez dela eragin baikorrik izango. Gero mogimendu guziek, laborari mogimendu guziek, galdezkatzen dute gizartearen aintzinean eta agintarien aintzinean laborantzaren lekua, eta hortan badu nahitez interes handia, zenta gure lugaldean bezala, gure interesa da, buru jabetza bati buruz joatea, pentsatzen dut laborantza, eta laborariak buru jabetza indartzea gure eremuan, hemen berean, hemen ekoiztea erikadura. Beraz, agintari eta herritarrei ohartaraztea ez dela beste munduko gauza, elikadurarena eta nekazaritzarena, baina berek ere behar dutela hortan parte bat eta interes bat eta hurbiltasun bat berritzagapatu, beraz alde baikorrak ere baditu sekulakoak. Europarik gabe, laborantza izanen genuke gaur egun, Europako dozoz laguntzari goi gabe? Ez dut uste laborantzarik bagenuken, erran behar da itzerdi batez, biztanda badela laborari multxo bat aidena zuzenean erosleekin eta herritarrekin salerospenean eta horiek ez dute baitez bada beti pakaren beharrik, baina gainerako etxalde gehienek baitez badakoa dute paka. Baina behar bai bigitzez eraiteko pakak nahitez hordu bere izaitiaz eta erabaki da elikadura ez zela pahatuko gustatzen zen sarian, beraz behar zuela herrialdeak nahi edo ez pahatu. Ikusten duzunean ofiziale batek egiten dizunean bere faktura, pahatzen dizu utzi dauzun eta gustatzen zaion guzia eta bere lana, elaborantzan ez da bat teorik ertatzen, beraz zuzena da diru publikoa izaitia eta diru publikoa gotorki izaitia pakarentzat, pentsatzen dute herritarrek hori behar dute konprenitu. Eta gero etxalderik balitake edo ezilitake, sekulako gaizki ulertua bada pentsatzen dut laborantzarekin eta pak diru laguntzarekin. Pak diru laguntzak ez dira egoten etxaldetan, badoaz etxalden inguruko ekonomia guziari, ba ekoizpenak egiten laguntzen duenari eta ekoizpenak saltzen ere laguntzen dutenun baita. Beraz, egan nahi nuke kontzientzia txarra ematen du pak diru laguntzak laborariei, baina azkenean ez dira haiei zuzenduak, baina inguruko ekonomia guziari, beraz badagezu jaundi bat hor, denborarekin argitu beharko litzatekena. Amaia Portugal, Bruselan zirazu, eta atzo berean kontatzen zenigun, entzu zaitugu Euskal Telebistan, Euskal Irratian, laborarien elkartaratzea handi bat ere izan dela Brusela parean. Zuk laborariak mintzarazten dituzuen hor Bruselan, zer diokte adibidez pakeko laguntzari buruz? Ba, hor badaude, nik uste bitan banatuta dagoela laborarien ikuspegia edo, batetik daude hain zuzen ere esaten dutenak, hori paka dela arazoa, pakaren erreformarrezkoa dela laguntzak banatzeko beste modu batean egiteko. Azken finean, ustiategia handiek jasotzen dituztelako laguntzen gehiengoa edo behintzat ez dela proportzio berean, eta akaso dira gutxien behar dutenak, eta orduan ustiategi txikiei onura egiteko erreforma egin beharra dagoela. Hori nekazarien edo laborarien zati batek dioena, beste batzuek itun berdearen kontra egiten dute zuzenean, talka. Atzo hemen protesta izan genuen bai, atomionaren inguruan, baina bitxia izan zen, nekazari sindikatu eta nekazari elkarte gehienek ez zutelako bat egin protesta horrekin, zergatik eskuin muturrari lotuta zegoelako nolabait. Antolatzaiek ez zuten esaten, baina bertan parte hartu zuten eskuin muturreko eurodiputatuek, bali zuten aukera kanpaina egiteko, itun berdearen kontra egiteko, bondarleienen kontra egiteko, eta hor ziren nekazariekin hitz eginda, bazeuden batzuk esate onartzen zutenak aldaketa oraina hartu dien aringarriak eta batzordeak hartu dituen neurri aringarriek balio izan dietela, baina beste batzuek zuzenan esaten zuten arazoa itun berdea zela eta itun berdea txikitu beharra zegoela. Orduan badago talka bat bi ikuspegi horien artean, eta seguruenik, segun eta Europara hauteskundetan zer emaitza ateratzen dituzten eskuin muturrean edo popularren ezkerretara dauden alderdiek zer emaitza ateratzen dituzten, batzuek edo besteek iraziko dute ziurrenik. Eguzki urteaga, amaiak zioen eskuin muturra eta laborari zati baten arteko zubi hori, ze arrisku du horrek? Argi da ona da, laborari mundua ez dela homogeneoa eta badirela egoera eta interes oso ezberdinak. Frantses estatuan sindikalgintzari dagokionez ikusten da, ba FDSEA oso eredu produktibistaren aldekoa dela eta kogestioan aritu da luzaroan frantses estatuarekin, eta gero badago Konfederazio Paysan edota LBBZ-lako sindikatu batzuk, zeintzuk ba, agroekologiaren aldeko apostu egiten duten eta zirkuito laburren apostu egiten duten, eta beraz daukaten ikuspegia laborantzarena oso ezberdina da. Eta ikusten da ere, ba, gaur egun laborari munduan haserre bat dagoela, ikusten baitute ez direla iristen ba, bereien lanaz modu duinean bizitzen, horrek frustrazioa eta haserrea sortzen du, Eta badira alderdi batzuk, alderdi populista batzuk, eskumuturreko alderdi batzuk, haserre hori instrumentalizatzen eta erabiltzen eta kapitalizatzen saiatzen direnak, eta ikusten dugu, ba, bereziki Holandan edota Frantzian, ba, eskumuturrak, ba, perspektiba elektoral nahiko onak dituela, eta segurazki bi herri horietan, ba, lehen alderdiak izango direla. Mikel Aramendi, ikusi ditugu Europa guztian mobilizatu direla laborariak, ez dakit hemen genion bezala, bada alako zubi hori, alako gaizki izate, bizi izate bat Europako laborantzako politikekin? Dudarik gabe, gertatzen dana da, segurazki, hori ez dela laborariena bakarrik, da, badaude beste hainbat ekonomia sektore eta gizarte sektore oso gaizki dabiltzanak, oso gorriak ikusten ari direnak, eta horiek ere ezin egona badaukate, eta bada baita ere amankomunean zerbait, eta da, bueno, eskuin muturra deitzen dugun horrek, bueno, onelakoetan esku sartzen duela alduen lekuetan behintzat. Estatu espainolean laborarien mobilizazioak izan dira, askotan eskoin muturraren esku hori nahiko nabarmen ikusi da, Euskal Herriko kasuan ez ez esango nukenik, kontra-kontrara, baina bueno, ezin egona gauza bat da, eskoin muturraren instrumentalizazioa beste bat litzateke, baina askotan ezkontzen ari dira. Baina hori gertatu daiteke baita ere beste hainbat gauzarekin, migrazioekin eta hainbat goraberarekin. Eskoin muturra hortik bizitzen eta elikatzen ari da. Segituko du eskoin muturra zitzegite, Mikel Izbat bukatzeko tarteo? Ba, nik nahi nuke bakarrik esan desesperantza handia badela nekazari munduan, ikusten baita sektore hau ahultzen ari dela, gero jende gutxiago dela, eta pentsatzen dut ez dela etorkizuna bat ere bermatua, eta horrek sekulan baino gehiago eragiten du haserrea nahitez laborarien gan ere beste arazo guziekin, beraz horrek bultzatzen du ere pentsatzen dut eskuin muturari so egitera. Beraz, Europako hauteskundetaz ari gira hemen solasean, abstentzio eta herritaren atxikimendu eza Europako bozekiko nabaria da. Azken bozetan Europaren 49%-ak ez bozkatzea deliberatu zuen 2019-an. Baina nola sentitzen da oztasun hori Europako batasunekiko, Europako batasunarekiko instituzioetan? Amaia Portugal berazu Bruselan bizizera, handik lan egiten duzu. Sentitzen ote da legitimitaterik eza Europako instituzioetan abstentzioa hain azkarra izanik edo parlamentuan, Amaia? Bai, neurri batean, bai, egia da hala ere, badirudi nolabait gutxirekin konformatzen garela, ez, Europar Parlamenturako hauteskundei dagokien, ez, esan nahi dut, orain atera dira Eurobarometroaren azken inkestak, eta bertan esaten zuten, euneko 60 prest legokela bozkatzeko hauteskundeak biharamunean balira. Eta datu ontzat jo zuten hori, esan ez bezala, bueno, 10 puntu gora egin du asmo horrek. Behintzat, badirudiela, badagola bilakaera bat, gorantzko bilakaera bat, bozketa asmo horretan. Egia da gero, 1960-aren kontu hori, ez dela inoiz betetzen, gero gertatzen zaigulako Eurobarometroan ere galdetzen da maiz, noiz dira hauteskundeak, eta orain dela hilabete, jende gehienak etzekien noiz ziren, bazekien ekainan zirela, baina ez ekainaren 9an edo 6-9rako zea horretan. Orduan, oso zaila izaten da, eta gero gainera ikusten dugu, kanpainan zehar azkenengo bi astetan edozein edabide hartuta ikusten gauza bat da, estatukideetan zentratzen dela kanpaina, eta estatukide bakoitzeko klabeetan, askotan ego Euskal Herrian Madrilera begirako gauza asko entzuten ditugu kanpainan zehar, ipar Euskal Herrian Parisera begirakoak, eta nire ustez, eta uste dut hemengo kazetari gehienon frustrazioa dela, gutxiegi hitz egiten dela benetan, Europar politikei buruz eta zenbateraino eragiten duten Europar politikek gure egunerokoan. Artikulu batean hor irakurri berri dut estatu batuetako politika biziki ongi ezagutzen dugula alta Europan zer gertatzen den ez dakigula fitxik. Bai, neri oso daigarria egiten zain dola, badirudien estatu batuetako 50 estatuak nun dauden badakigun. Eta adibidez, pasaden astean Trumpena gertatu zenean, bueno, epaiketaren kontua eta Stormy Danielsena, eta hasi ginen jada hitz egiten estatu batuetako hauteskundei buruz, estatu batuetako hauteskundeak azaroan direnean. Eta nire buruari galdetzen ari nintzen, baina Europar hauteskundeak lehenago dira, eta estatu batuetakoetan ezin dugu bozkatu. Ez dakit, sanet, ulertzen oso garrantzitsua direla, eta gainera Europar Batasunaren norabidean markatu dezaketen hauteskundea dira estatu batuetakoak, jakinda, ba, bueno, militarizazioaren kontu hori, eta abar luze bat, baina oso deigarria egiten zait, zer aspergarria egiten zaigun Europar Batasuna zitze egitea, eta nola jartzen garen bai estatu batuetara begira, oraindik falta direnean bost hilabetean hauteskundetarako. Beti erraiten da, Maia, Europarlamentua batean, alde batean jokatzen badaila, eta bestetik beraz komisioa edo batzordeak eta estatuek dutela beti azken hitza erabaki importanteetan. Eh? Ez zuten hori frustragarria Europarlamentarioentzat? Zalantzari gabe hori, Fernando, ni baino asko zore bai, beti. Galdetuko dio bere. Bai, izan behar du zalantzari gabe. Azken finean, bai, estatukidek agintzen dute nagusiki, oso gutxitan lortzen du Europar Parlamentuak estatukide kontseiluaren bitartez hartu duten norabidea iraultzea, azken finean Europar Parlamentuan eurodiputuak ere beren alderdien menpe daude, eta beren alderdiek gobernuak osatzen dituzte. Orduan, sozialdemokratek erabakitzen baldin badute bat egitea, eta adibidez, ezakite, natura berreskuratzeko legean urrats bat atzera egitea, eskuin muturra gora egin ez dezan beldur horrekin, eurodiputatuek ez diote kontra egingo bere gobernuek esandakoari, beren alderdiak direlako. Azke, hor, ikusten dugu, egia da, Europar Parlamentuan ikusten dugula, nolabait, progresistagoa da, aurrerakoiagoa dela, estatukideak baino. Baina azken finean, alderdiak, hemen alderdiak agintzen dute. Eta, bai, izan behar du frustragarria, oroar, eta batez ere eurodiputatu entzat, bai. Fernando Barrena, justuki, frustragarria da, zuentzat, gaur eguneko funtzionamenduak? Egunon, bueno, frustragarria, esango nuke gehiago, ozea, markatzen dituela funtzionamendu horrek muga batzuk hemengo parlamentuetan ohikoak ez direnak, ez? Nik uste dute Europarlamentura iristen zarenean, atentzio deitzen dizun lehenengo gauza da, ba, ikustea nola parlamentu batek ez daukan adibidez kompetentziarik ekimen legegilerako, ez? Ni adibidez Europar Parlamentuan nik ezin dut eman dezagun arautu behar dela pentsatzen dudan gai baten inguruko lege proposamenik aurkeztu. Gehienez, bideratu dezaket proposamen bat eskatzen diona Europar Komisioari ez dakiz zer gaiaren inguruan zerbait bidaltzeko parlamentura, ez? Eta hori gabezi ikaragarria da. Eta gero ez ezaguna ahaztu, zuek apuntatu duzuen bezala, momentu honetan Europar marko edo arkitektura instituzional horrek horrela funtzionatzen duela. Europar Parlamentuak zehozen onartzen badu ere dituen edukiak edukita, hori ez dela dagoeneko hemen gertatzen den bezala lege bilakatzen, baizik eta ondoren badagoela negoziazio prozesu bat komisioarekin eta batez ere Europar Kontseiluarekin, ez? Eta kontseiluan daude azken finean estatuak, horiek dira benetan guztiaren bukaeran agintzen dutenak eta horrek markatzen ditu oso modu nabarmenean mugan, ez? Parlamentuan onartzen diren gauzak bazkenean ondoko negoziazio hortan Esan behar nuen zorroztu ez, baina zorroztu ez da hitz egokia, kabustu egiten dira, eduki, ba, momentu honetan dagoen indarko erlazioaren arabera, eduki aurrera koiei dagokionean, ez? Eta hori, bai, dela korapilo bat garrantzitsu samarra. Horregatik hain da importantea, ez bakarrik parlamentoaren komposizioaren aldetik, baizik eta ze gobernu motak dauden estatukideetan, eskuin muturraren goraka da. Aukerak izten dituelako eduki aurrerakoiak aurrera ateralitzateko ere guztietan. Justuki, Eguzki Urtega, herritarren oztasun hori ezote da baita ere gaur egunean estatuek baitute azken hitza gai hainitzetan, beraz, zendako hautatuko ditugu eurodiputatuak gero erabaki importanteak gure gobernuko presidentek hartzen baldin badute. Uste dut gaur egungo Europaren egiturak eta politiko administratiboa historiari lotua dagoela. Gogoratu behar da, Europar Batasuna sortzen dela 1957an Erromako tratadoarekin, eta batez ere Frantzia eta Alemaniak bultzatzen dute helburu nagusi batekin, eta da ebitatzea ba, beste gerra bat egon dadin Europaren baitan, ez? Eta orduan horrek eragingo du hasera batean Europako herrien artean oraindik gorrotu handia da, bigarren gerra mundiala duela gutxi bukatu baita eta horrek eraingo du ba kooperazio reforzatua garatuko direla altzairuaren inguruan, besteak beste eta gero ba teknokrazia bat sortuko da eta gogoratu behar da legebiltzarreko lehen hauteskundeak 1979an besterik ez direla izan, bai? Eta horrek eraingo du ba Europako arkitektura instituzional oso komplexua dela. Estatukideetan daukazu parlamentu bat eta daukazu gobernu bat, bai, exekutibo bat eta legegile bat. Europar Batasunean daukazu hiru egitura, daukazu legebiltzar bat, daukazu komisioa, baina daukazu estatu eta gobernu buruen kontseilua. Eta hor hartzen dira erabaki nagusiak, besteak beste estatuak eutsi nahi diotelako maila batean bere botereari. Amaia, agurtu behar zaitugu, lanen izbaituzu. Azken izbat, ez dakit, igandeko hauteskundetarako hor zauten kazetariek, ze giro ikusten duzue, bada, giro baikor bat, giro ezkor bat, maitzen zai irrikaz, ze giro? Ba, emaitzen zai irrikaz, bai, jakin nahi dugulako benetan ikusten ari garen inkesta horiek benetan diotena gertatuko den eta benetan eskuin muturrak hainbeste egin behar duen gora. Nik uste hemen gakoetako bat dela ikustea eskuin muturrak segun eta zenbat egiten duen gora gero nola jokatuko duten popularrek eta nora begira jarriko diren egituraketak egiteko, aliantzak osatzeko, ea orain dela bost urteko aliantza klasiko hori errepikatuko den karguen banaketarako popularren, sozialdemokraten eta liberalaren artean, edo ez duten zenbakiak ez diren nahikoa izango, eta batean ikusiko dugun eskuinera bira hori. Eta baita ere, ea benetan, oraintxe bertan, Ursula von der Leyen da favorito erabatekoa batzordearen presidente gisa errepikatzeko, baina benetan horrela den, edo ez usteko hori gertatzen den, duela bost urte gertatu zen bez. Zala, Manfred de Berzela popularren hautagaia, baina azkenean Ursula von der Leyen ez ezagun batek hartu zuela kargu hori. Ordu nik uste dikus mina hemen ekainaren 10etik aurrera hasiko dela. Karguen banaketaren negoziazioak hasten direnean, behin hemizikloak ze kolore hartzen duen ikusten dugunean, urrengo hilabetea batez ere, ekaina uztaila bitarte hori oso oso interesgarria izango da guretzat. Ederkioa, mila esker Amaia eta segi lanean. Zuei, gero arte. Mila esker. Mikel Iribarren izbat? Bai, oztasunari buruz, behar ba, alde batetik egan, konfirmatu guk ere pakaren aldetik ikusi dugu eta ikusten da iniz Frantziak eta Estatuek beren ganatzen dutela Europako erabakia pakaren mailan, hori ez da Europaren laguntzeko izan, eta bestaldetik behar ba adierazi gauza ahunt bat guk hementxe iparaldeuntan badugu orain lehen eta erabaki maila elgoa dena, hiri elkargoa, jadanik gauza potoloa bilakatu dena, hortaik aparte bazen lehenago bezala bada beti departamendua, gero bada eskualdea eta bada eta frantses gobernua, beraz nunbait herritarrek baute ere galtzekoa edo zoratzekoa, bat uste hor lau maila herritik beretik aparte eta komunikazioak ez du launtzen Europakoa baikor agertzen ere eta aipatzen dauko askoz gehiago Amerikatkoa egan dauko bezala. Eguzki urteaga hauteskunde kanpaina gure hurbileko herritan bai Frantzian da bai Espainian plebizito gixara aurkeztuak dira hauteskunde hauek barneko gobernu buruen kontra. Ramaita batetik badaga Frantzian eskuin muturaren gorakada eta Macronen hautagaiaren ahultasuna eta bestetik Espainian bada Sánchezi arako plebizito hitza beti aipatzen da, ez? Hauteskunde hauek irabazten baitu eskuineak Sánchez ikaragarri ahulduko dela eta horrek ze du ikusteko Europako hauteskundeekin. Orduan, datuei erreparatzen badiegu, ikusten dugu parte hartzea oro har apala dela, ez? Ikusten badugu 2004ean 145koa zen, gero jaitsi egiten da 2014 arte 42 arte eta azken hauteskundeetan 8 puntuz igo zen 150ra inguruan kokatuz. Baina, naiz eta 8 puntu zigo, horrek esan du, bi hautesletatik bat ez duala bozkatzera, ez? Eta horrek erakusten du, ez ezagupen bat Europaren funtzionamentuari dagokionez, ez da ondo ezagutzen ba, zer nolako direktibak eta neurriak hartzen dituzten, naiz eta inoiz ez duen Europak hainbeste garrantzi izan gure bizitzetan. Gogoratu behar da datu bat, eta da, Espainiako edo Frantziako legebiltzarretan bozkatzen diren botuen 1970ak dira Europako direktiben egokitzapenak. Bai? Horrek esan edo, inoiz ez duela inbeste izan, ba, eragine gure bizitzan, eta ala eta guziz ere, ez ezagupen maila eta desafekzio maila ere oso altua da. Orduan gero, herrien arabera ere parte hartzea ere ezberdina da, eta gero ere parte hartze diferentziak daude segun eta Europar hauteskundeak hauteskunde soil eta propio bezala baldin badaude edota lotzen badira beste hauteskunde batzuei. Eta hori gertatu izan delarik parte hartzea beti altuago izan da. Ze gertatzen da beste hauteskunde batzuekin ba koplatzen direlarik horrek eragiten du ba maiz gai autonomikoak edo estatalak edo munizipalak gain hartzen diotela eta azken finean oso gutxi hitz egiten dela Europako gaietaz. Mikel Aramendi, eguzik zion desafekzio hitza atera du, desafekzio hitza herritarrek duten urruntasuna, aldiz, inoiz baino eragin handiagoa da Europako instituzioetan hartzen dira erabakiak. Bada hor kontra ezan handi bat, ez? Baina, bueno, kontra esanak esango nuke iruz palau ere gutxienez badaude. Nik usten dut Europan gertatzen ari zaiguna dela momentu batean pentsa genezakela Europa entitate bat edo bateratu bat bezala ikusi zitekeela eta orduan azken finean, nolabait, herritarra izango zela subjektu politikoa. Azkeneko urte hauetako joera, uste dut guztiz kontrakoa dela, eta Europan berriro, behin ere utzi ez duena, baino orain ja oso nabaria dena da, subjektuak estatuak direla. Eta orduan, Europako goraberak urrundu egin dira sortzezko asmoa ietatik, izan ere egia da, sortzezko asmoa zela, Europan gerra bat berriro gertatzea ekiditea, gaur egun gerra badaukagu, eta gaineraz, beste batzuk etorkizun hurbilan izateko arriskua ere, inoiz baino potoloagoa da. Baina hor berriro ere ikusten ari gara subjektuak, noski, estatuak izango liratekeela, edo estatuen elkarteak, baino ez Europar bat desuna, baizik eta NATO eta horrelako kontuak. Orduan, estatu espainoliko ikuspegitik begiratuta gaineraz badago gauza bat nahiko pipertzen duena asuntua. Eta da, estatu espainolean Europak salmenta deukidu, ez dakit, aseguru bezala. Ulertu da beti ere, atzera buelta, frankismuna itzultzeko aseguru bat bezala zela Europan egotea, eta baita ere ekonomikoki, nunbait burua sartzeko modu bat. Hori lausotu den ala, estatu espainolean ere Europarekiko atxekimentua joaten ari da. Eta nasmasean, herrialde bakoitzean edo estrato bakoitzean, arrozoi bat edo besterengatik, Europak esuten dut, geizki esan da egongo da, baina Delors jauna zenduta dago. Eguzki, urteaga? Bai, azpimarratu behar da, Europako herrien artean, Europarekiko jarrera ere aldatu dela. Eta hor, bereziki referentzia egiten diot, Europako hegoaldeko herriak, izan dela Portugal, Espainia, Grezia, herri horiek bereziki 2008ko krisi finantzieroaren ostean, austeridade politikak gauzatu dituzte, eta horrek eragindu Europarekiko jarrera ordura arte oso baikorra zena, zeren azken finean beneficiario netoak ziren, eta fondo estruktural asko jasotzen zituzten, jarrera hori desente aldatu da, austeridade politikekin asoziatu delako Europar Batasuna. Eta hori sondeoetan oso argiki ikusten da. 2008 baino lehenago eta 2008tik landa. Bai? Eta orduan, elementu hori aintzat hartzea ere importantea da. Fernando Barrena, zu kanpaina betean zaude, plaza eta karrikak egunero zapaltzen, zer diote zuregana hurbiltzen diren herritarrek, militante, simpatizanteek, zer diote Europari buruz? Bueno, nire gana urbiltzen diren pertsonak eta ez dakit oso termometro nadire. Hori da. Eszeptizismo hori dago kionez, zeren eta normalean izaten dira pertsona motivatuak eta momentu honetan, lehenik eta ben konsciente direnak Europar markoak ze garrantzia daukan gure egunerokoan eragiten duten erabakietan, ez? Baina nik uste dut, bai, perzibitu egiten dela zuek aipatu duzuen ostasun hori. Eta ostasun hori ez da edonondik ere ateratzen. Nik bi faktore behintzat aipatuko nituzke, ez? Batetik, niri behintzat atentzio handia ditzen dit, medioek honi guztiari Europar eremuari eskaintzen dioten arreta. Kampaina Europarrak oso perfil bajukoak izaten dira, gutxi dira gai Europarrei kanpainan atentzioa dedikatzen dioten medioak, zuek horrezko salbuespenean zaudete, baino hau ere okerragoa izaten da legealdia irauten duen 5 urteetan, ez? Eman medioi errepaso bat eta oso gutxi hitz egiten da Europa politika europarrei buruz, beintzat herritarrei zuzenean eragiten dizkieten gauzen inguruan. Eta gero beste faktore bat, asko hitz egiten da ultraeskuinaren azkundea eta horretaz guztiaz, eta osatuko nuke pakete hortan ere bai, ez? Azken finean Europa instituzionala nola montatuta dagoen eta horren ondorioz, ez, lehen aztertu ditugun kontu horien baitan, nik uste dut oso nabarmena dela Europak, modu batez edo bestez, Europa instituzionalak esan nahi dut, markoa erosi diola ultraeskuinari. Zuk baldin badaukazu, Europarre instituzio multzo bat, adidez, migrazio kontuetan, ba, giza eskubideen kontrako erabakiak hartu egiten dituena. Ez dakiena Europa etorkizunean zer izan behar den, integrazio prozesua bukaeraraino eraman behar den, edo eta estatuek berreskuratu behar dituzten kompetentziak, hori ere talka batean dago eta oraindik ere eguneroko kontua da, Europar politiken azpian dagoen eztabaida hori eguneroko kontua da, ez? Edo azkenean, eta horren ondorioz, Europak ez badu argitzen zein izan behar den bere papera, ba, ordenu politiko mundialari begira, ea paper bat jokatu behar duen garrantzitsua horre multipolaritatean, edo estatu batuen menpeko botere regional bat izan behar den, orain den bezala, hori guztia horrela dagoen bitartean, ba nik uste dut horrek izugarrizko desafekzioa sortzen du herritarrengan, ez den azkenean, perzibitzen dute Europa beste interesen menpeko entitate politiko bat bezala, eta eremu sozialean ba, eduki bat ere aurrerakoiak eta herritarren aldekoak ez direnak ekoizten dituena, ez? Nik uste dut hor, askotan esaten den bezala, pekatuan dauka penitentzia, ez? Eta beraz ez da oso urrunera begiratu behar desafekzio hori zergatik sortzen den. Aldiz, nik uste dut gure erantzuna ezin dela izan, bueno, kezka gutxi dago honen inguruan, bagoaz etxera, ez? Aldiz, nik uste dut gauzak ez direla horrela izan behar berez, aukerak badaudela gauzak aldatzeko, edo behintzat etorri daitekeen uholde autoritario horren aurrean ba, arresi bat eraikitzeko, Europar askorekin batera, ez gara bakarrak munduan, euskaldunak, ez? Eta zentzu horretan garrantzitsua dela sikiera ba, igandean hurbiltzea eta horren guztiaren bai. Aurrean bozka aurrerakoi bat ematen. Gero helduko gira berri horra. Mikel Iribarren, nola motibatzen aldira herritarrak adibidez igandeko hauteskundeen kari? Nahiko nuke aurreko sorasari doiduia segida bat eban. Aipatu dugu paka eta paka da azkenean Europako eta Buxetaren erena, uste dut, bada beste eren lodi bat, hor, lugalde koesioa edo deitzen dena, egan nahi baitu, Europako herrialdeen artean egitura potoloak finantzatu dituena, zubiak lugalde eta apartatuetan eta guzi. Sekulako dirua joan da koesio untan, baina hau dena jendetik, jendetzatik urrunda, eta pixka bat zortzi zaion bezala, emana izan zaio, behaz, pentsatzen dut unek ere merezidu argitzea eta urruntasuna zer egin du. ez du errestu, ez du deusik honik ekarri hasteko urrun baitzen diru laguntza pila hori. Gero nola motibatu herritarrak hau galdera zaila da eta baginaki, pentsatzen dut guztiek eta bereziki laborari munduan badugu eragin eta importantzia handia paka hori hobetzen, aldatzen. Pentsatzen dut arrazoi horrengatik beden beharko luketela laborariek joan bozka horietarat, baina lehentxau erraten nuen bezala elikadurak badu ere eragin handia politikoki erabaki denarekin egan nahi baita elikadura merke da, janaria eta nahiko merke da, demora batez proporziotan izan den baino, behaz herritar guziek ere, baute zer zuzena orta joateko, eta gudenek sinesten bali madugu etorkizuna gure eskudela, nolaz ez Europako hauteskundet hauetara hurbildu. Eguzki azken hitz bat? Bai, gogoratu behar da, eskuin muturrak ez duela zertan boterean izan beharrik eragina izateko. Hor ikusi dugu pakto berdearekin zegartatu den, ikusi dugu berrikitan ere migrazio eta asilo politikoari dagokionez, non ba eskubiak eta von der Leyenek ba eskuin muturrari hainbat tematika, printzipio eta joera erosi dizkionez. Eta esango nuke eskuin muturrak bi mailatan eragiten duela. Alde batetik Europako legibiltzarrean, gogoratu dezagun gaur egun bi taldetan banatua dagola, bakoitzak 74 diputatu ditu, baina batzen baditu 128 diputatu dituzte, elkarrekin 3. Taldea osatuko lukete, eta sonde guztiek iragartzen dute, ba, diputatu kopuru hori handituko dela, ez? Eta horrek eragiten du, ba, influentzia badaukala Europar legibiltzarrean bertan. Gogoratu behar da, von der Leyen 2019an hautatua izan zela PP-ren, alderdi sozialistaren eta liberalen botoarekin, baina oso distantzia txikiarekin. Eta sondeoek iragartzen dute, igandean izango diren hauteskundetan, hiru alderdi hoien edo babesarekin ez duela nahikoa izango hautatu izateko. Eta horrek esan nahi du, eskuin muturraren ba, boz batzuk jaso beharko dituela. Eta horregatik, von der Leyenek kanpainan zehar erakutsi du adiez, Melonirekiko edo eskuin muturrarekiko jarrera nahiko abegikorra eta irikia, konstiente baita bere bozak beharko dituela hautatu izateko. Eta gero badago bigarren influentzia maila bat, eta da nola estatu batzuetan, eta hor baditugu adibideak, adibidez, ba Hungrian, Holandan, Frantzian, non lehen alderdia eskuin muturreko alderdia izango den, horrek esan nahi du baldintzatzen dituztela estatu hoietako debate politikoak, eta berez estatu hoietako buruzagiak, eta orduan nola buruzagi hoiek estatu eta gobernu buruen kontseiluan presente dauden hor ere eragina daukate. Orduan eragin bikoitza dauka eskuin muturrak azken finean Europar Batasunaren politikan. Eta prezeski heldu diezaiogun eskuin muturaren gaiari, arrengura badela, behin eta berez aipatzen da hauteskunde kanpainan, Frantziako aburu ikerketen arabera eskuin muturrako hautagaiak aixe eramango dituela bozak, jakin dugunean, Jordan Bardella hautagaia, ia ez dela agertu ere egin Europarlamentura, lau urte hauetan. Mikel Aramendi, zukongi ezagutzen dituzu Europako eskuin muturreko tendentzia ezberdinak, eguzkik zion bezala von der Leyenek errandu, komisioko buruak erran berri du, Italiako Giorgia Meloniren alderdiarekin prez dela aliantza baten egiteko, bada eskuin mutur estiago bat eta gorrago bat edo eskuin muturra beti da eskuin muturra? Bueno, a ver, alde batetik egia da eskuin muturra beti eskuin muturrekoa dala eta batzuk orain den muturragokoak. Ez, baino baita ere behar bada zehatz begiratu beharko genuke mundu hori zeren eta batzutan eskuin muturra zitze egiteak alditzera ematen digu alako internazional bat edo balego bezala. Eta eskuin muturra, esango nuke nahiko definizioz, kakotxertean nazionala izan du da, estatala, estatu mailakoa, eta orduan, estatu batzetik bestera, gaur egun eskuin muturrak alderdi desberdinek, herrialde desberdinetan, elkarren artean alako goxotasun bat badute, elkarrekin kompetentzia egite ez dutelako, eta, bueno, elkarrekin talkan gutxitan aurketzen direlako, baina, bueno, kanpaina honetan izan dugu aurrekari bat, ez? Hain zuzen ere, Frantzia eta Alemaniako eskuin muturren artean, aipamen celebre baten inguruan, seguraski, Alemanian ez bakarrik eskuin muturrak afedek baizik eta beste askok ere ontzat emango duten afirmazio horretan, hau da, ba, ese guztia ez zirela kriminalak, eta denan, hori zehatzen, arakatzen azte malima gara, ikusiko dugu, Alemanian segurazki, jende asko konartzen duela eskuin muturra zarago. Noski, Frantzian, Rassemblement da, horren kontra atera behar izan du, eta bueno, etendura bat izan da. Baina, txikikeri bat izango litzateke hori, bastak gaur egun elkarren artean daukaten sintoniaren aurrean. Beste kontua da, gero eskuin mutur kontzeptu horren azpian sartzen ditugun guztiak zer duten aman komunean. Batzutan esaten da, ba, bueno, ba, autoritarismoaren aldeko jarrera edo nazionalismo muturtua hori egia izango litzateke dudarik gabe. Gero askok alako, ba, ez dakit, apaingarri edo berniz liberal bat hartzen dute, bere garaian kolektibista hartzen zuten bezala, bueno, nik usten dut eskuin muturraren dotrina ekonomikoak oso aldakorrak izaten direla komenentziaren arabera eta agenda besta bat izaten dela. Egi esan, konparazioak egiten azten malima gera, da Espainiako eskuin mutur esate baterako Vox eta Marine Le Pen konparatzeak zeitzun ikustaraziko digu zein desberdina diren, zene, eta azken finean, Espainiako eskuin muturra da frankismo soziologikoaren oinordeko bat, eta gainera, kasu zehatzetan, ja, estatu aparatuetako jendearen espresio politiko bat. Eta bere ba, agenda politiko nagusia da, barne batasun ezaren inguruko gatazka. Hau da, nazionalitateen kontrako jarrera hori. Txega Portugaldarrarekin konparatzen bali maizu, nahiko bestelako kontua da, ja. Eta, bueno, urrutira joaten bali magara, ba, Italiako Meloniren kasuan, noski, itzuliko beñateke ja kasi ba misinoetara eta fascismo sortzizko fascismora eta horren jarraipenera, hau da, alde asko daude, fazeta asko dituen errealitate bada, eta berez bueno, ba, batasun itxura hori benetan indarra nolabait ideologikoa du eskoi muturrak une honetan, politikoki Italiako edo Ungariako kasua kenduta, orain baita ere Herbeheretakoa, ikusten den nahiko mugatua dela, baina bai, euskik esaten zuen bezala, eskoi muturrak batez ere ideak saltzen ditu. Eta ideen salmenta horretan, noski, eskuin arruntarekin gurutzatzen edo lotzen edo txirikordatzen da, izan ere, ez da horren arritzekoa, da, eskuin mutur hori askotan eskuinaren garapen bat da, eskuinaren alboadar edo zera saietz bat da, eta hortik zeratzen da. Nik uste den benetako arriskoa dagoela eskuin muturraren dotrina eta ikuspegietan, zeren eta hori beste joera politiko batzuk trapa-trapa erosten ari dira. Fernando Barrena, inkestek diote herritarren haserrea, aburi ikerketek diote, herritarren haserrea eskuin muturrak bere ganatzen duela usu. Ezkerrak zertan utxe egiten du ez bere ganatzen azerre hori edo ez hori bere egiten? Bai, nik uste dut oso galdera zuzena dela. Batzutan ultraeskuineko indarren azkundea ez datorrelako bakarrik beraiek eta egiten dutenaren edo proposatzen dutenaren eraberako sostengutik, ez dator hortik bakarrik. Baizik eta ezkerrak badu demerito bat esan genezake, ez, eta da bueno, ba, politika, kasu honetan, politika europarren aurrean ez duelako jakin izan alternatiba global bat aurkezten, eta alternatiba global bat europarra behintzat sinesgarria eta importantena dena, nire ustez, egingarria dena egunerokoan jende arruntak dauzkan beharren beharrei begira, ez? Nik uste dut horre jarraitzen duela izaten erronka bat, eta askotan eta askotan deigarria bada ere baldintza sozial okerrenetan daudenek desesperazioz eta haserrez begiratzen dute bueno, ba, guztiz kaltegarriak diren eta herrien etxai diren aukera egiten dute aukera hauen alde, ez? Nik uste dut ezkerrak autokritika egin beharra daukala eta erronka hori badaukagula ezker europarrek epe laburrean. Eguzki Urtega, ikasleekin ari zara gai hau aztertzen, usu, zer diote eskuin muturaren fenomen horta zure ikasleek adibidez? Ego Euskal Herrian, noski ikusi da nola Espainiar Estatuan Voxek gora egin duen azken urteetan, baina konparatzen badugu Europako beste herriekin, oraindik gutxietxe egiten da eskuin muturrak suposatzen duen arriskua, ez? Eta aldiz, ba, iparraldetik begiratuta, edota Holandatik, edo Alemaniatik, edo Frantziatik begiratuta, hor ja askoz ere kontzienteagoa dira eskuin muturrak suposatzen duen arriskuari buruz. Aurreko galderari erantzunez, iduritzen zait Frantzia dela adibide paradigmatiko bat. 1981an François Mitterrand eta ezkerrak irabazten du hauteskunde presidentzialetan eta hauteskunde legegiletan. Lehendabiziko bi urteetan politikak enesiarrak eta ezkertiarrak aplikatzen dituzte, eta 1983an ja rigorearen ematen dute, eta hor ja austeridade politikak edo politika liberalak aplikatzen hasten dira. Eta orduan gertatzen da klase popularrekiko austura. Ikusten bada adibidez 1981an langileek industria sektoreko langileek eta enplegatuek modu masiboan ezkerreko alderdien alde bozkatzen dute, alderdi sozialistaren edo komunistaren alde. Austeridade politikak aplikatzen hasten diren unetik, ja da hor ikusten da austura bat gertatzen dela ezkerra eta klase popularren artean. Bai? Eta eskuin muturrak Frantzian Frente Nazionalak lehen emaitza esanguratsuak lortzen ditu 1984ean, hauteskunde munizipaletan lehenengo, gero izango dira hauteskunde departamentalak eta gero hauteskunde europearretan ere hor Frente Nazionalak lehendabiziko emaitza esanguratsuak lortuko ditu. Gaur egun enplegatuen eta langileen botoa begiratzen badugu, lehen alderdia, lehen aukera eskuin muturra da. Ez da gehiago ezkerreko alderdiena. Orduan, austura ez da bakarrik ideologikoa, austura soziologikoa da. Eta gero, aurreko gaiari lotuz, eskuin muturrak, noski baditu matizak herrien arabera, tradizio historiko ezberdina dutelako, eta ideologia ba, joera ezberdinetatik datozelako. Baina badute estrategia mankomun bat. Eta da, Gramsik diseinatu zuen printzipioa, eta da, hegemonia kulturalaren borroka hori eramatea. Eta gaur egun ikusten ari gera, ideien borroka hori eskuin muturra irabazten ari dela. Eta horren ondorioa da, ba, eskuin muturreko tematikak ez ditula bakarrik eskuin muturrak garatzen, baizik eta geroz eta gehiago eskubi tradizionalak ere eskuin muturari diskurso hori erosi diola. Frantses estatuari erreparatzen badiogu, 2007 arte, Jacques Chirac presidente izan arte, ordura arte, ba, eskuinak kordoi sanitario delako bat aplikatzen zion eskuin muturari eta Frente Republikarrari erreferentzia egiten zion. Sarkozy bere kanpaina presidenzialean erabakitzen du eskuin muturraren tematikak bere ganatzea, ba, boto iesik ez dadin egon, eta eskuin muturreko hainbat hautesle bere ganatzeko. 2007an funtzionatzen dio, baina epertainera ikusten dena da, horrek daukan ondorioa da, eskuin muturraren ideiak ba, normalizatu egiten direla, banalizatu egiten direla, eta horrek epertainera daukan ondorioa da, eskubi tradizionalak bere espazioa txikitzen ikusten duela, eta aldiz eskuin muturra garatzen ari dela. Gogoratu dezagun, 2002ko hauteskunde presidenzialetan, eskubi tradizionalak ez duela 1,5%-eko langa gainditu, eta bi alderdi nagusiak izan ziren, alde batetik La Republika Marx, eta beste aldetik ba, eskuin muturra. Ez? Eta orduan, iruditzen zait, elementu hori oso importante dela, zeren lehenengo eskuin muturrak ideien bataia irabazi du, eta gero etorri dira bere arrakasta elektoralak. Mikel Iribarren, soziologo lana egite azkatuko izu zuri ere? Ze gertatu da momentu honetan euneko 35%-eko porcentajea lortzeko xedetan da Jordan Bardella? Nik aipatuko nuke bakarrik gure herri hautan, eskualerrian berean, iparalde honetan dugun kezka. Ez ginuke nahi, heldu den igandean ikusi sekulako irabazpena bozketan, bozkakutxetan eskuin muturraren aldetik. Alta bada arrisku hori, eh? Bistan da, badela arrisku hori ikusi duzu nolako kanpaina proposatu daukuten ere, erriko etxe bakotxak ezarri behar izan ditu, 2018 panel kanpoan, eta sekulako lana izan da, ez behar baitziren panelak erusi ere, eta azkenean panel hauetaik irutaik bat, ez da bete ere afitxaz, beraz debaldetan ezarri dira, eta konturatzen zira ez dela paperik izanen ere zerrendagu zientzat bozka maietan, eskatzen digute telebistatik eta irratitik, nork berak imprimatzea bere bozka papela, eta arekin joatea erriko etxera, beraz, ba, biztan da, hor aurkezten direnek, nahi edo ez, aintzinapen sekulakoa harrapatzen dutela, eta biztan da gaur egun boterean den alderdiak ahultasun handia erakusten du, ezkerra pixkat norabide ezean dabil, eta askorentzat motibatuko direnentzat, irriskatzen du eskuin muturrak, biztan da lehentasunekin ateratzea, behaz gure arrangura bakarra da, hemen pentsatzen dut, igandean aterako den kopurua eskuin muturraren aldetik, zenta orain arte, azkenean aski mugatua baitzen, behintzat iparalde barneko herrialde askotan. Europako hauteskundetaz ari gira hemen solazian, Eguzki Urteaga, Mikel Aramendi, Mikel Iribarren, da Fernando Barrenarekin. Barruti bakar batean bozkatzen alko da, bai Frantzian eta bai Espainian igandean. Hots aliantzak egitera behartua direla alderdi politikoak, estatu osoan, nahi bada eurodiputatu bat arditxi. Ego Euskal Herrian, Fernando Barrena iruñarra da, bigarren tokian EH Bairen izenean, Kataluniako eta Galiziako abertzalekin batera, Jadanik, Fernando, zu eurodiputatu izan zara, ze eragin indar izaten aldu eurodiputatu batek, 720 eurodiputatuko ganbera batean, Fernando? Bueno, ba, eurodiputatu horrek ez du bakarrik lan egiten. Konpartitzen du taldea, gure kasuan ezkerreko Europar ezkerreko taldearekin, eta beraz horrek albidetzen digu gai askoren inguruan, ekipoak edukitzea, eta gaiak eramateko posibilitatea Europar Parlamentura eta Europar instituzio batzutara. Ez? Nik uste dute importantea dela, esan duzu eremu elektoral bakarra bi estatuetan, baina zoritxarrez ez daukagula hautez eremu bakarra euskaldun guztiontzat, eta hori lehenik eta behin eraman behar dugu ara, nazioa garela esateko, eta hain zuzen, bagarela herri bat, bere etorkizuna erabaki egin nahi duena, eta gainera zentzu horretan, bueno, badatorrena Europar eraikuntzaren oinarria den bakea sustatzera, ez? Gatazkak ebitatzera autodeterminazio eskubidearen defentsaren aldetik. Eta gero, egunerokoan, gai asko daude bertan planteatu daitezkenak, eta Euskal Herria Bilduk ikuspegi nazional batetik landu egiten dituena, ez? Gure hautagaitzan, esan bezala, nahiz eta eremu bakar batean ezin duen aritu, ba, Euskal Herri osoko pertsonak daude, kasu honetan baita Euskal Herria baiko hautagaiak, eta oso presente edukiko ditu eguneroko interesak. Pasa den legealdian, eraman ditugu gaiak Euskal Herri osokoak parlamentura, esate baterako ba, bertan izandu diren gaiak izandu dira basoa euskaraz egin alizateko eskaera, mugen itxierari buruzko ba, ekimenak, Bidasoako mugan eman diren migrazio politikekin lotutako kontuak, eta baita ere ba, euroeskualdaren eskuduntzak eta aukerak, ez? Eta nik uste dut agenda hori, erregisako agenda hori eramatea guztiz funtsezkoa dela. Eta lehen esan dudan bezala, euskaldunak ez gara bakarrik Europa honetan, zorionez, eta herri guztietan badira pertsonak bizio aurrerako ja daukatenak, bai sozialki, zein herrien eskubidei dagokionez, eta beraz, guretzako aukera bat dagoenean, horrelako lan bat egiteko, aukera ez da etxean geratzea, baizik eta gure posibilitateen baitan dagoen guztia egin ahal izatea, eta horrek bozka ematea barne biltzen du. Mikel Iribarrenek zioen, 38 pano edo panel jarri behar izan dituela Itxasun, 38 zerrenda baiziren, hegoaldean, uste, 39 direla, nola jakin behar du herritar batek holako saltsa handi batean, Fernando? Bueno, errazagoa da. Nik uste dut hemen zerrenda, estatu mailako zerrenda asko daude, baina benetan atentzioa biltzen dutenak, dagoeneko atentzio gutxi biltzen duten hauteskunde batzuetan, laupabost dira, eta harremana daukaten hemen errotuta dauden proiektu politikoekin, ez? Zentzu horretan, Euskal Herria Bilduk planteatzen du Euskal Herria Bildu zuzenean bozkatzea hauteskunde hauetan, hemen hegoaldeko lau herrialdeetan, aukera eta papeleta hori ere egongo da, Euskal Herria Bildurena, orain Errepublikak. Eta bueno, papeleta horrek baduatzean koalizio bat, autodeterminazio katalanak eta galegoak eta balear irretakoak dauzkana, ez? Horren arte, horrek irudikatzen du aliantza bat, Estatu Espainoleko herrien arteko aliantza bat, Madrilgo politika gintza oso ondo joan dena eta lorpen handiak izan dituena, eta guk uste dugu planteamendu hori berdina, herrien defentsan eta agenda sozial baten defentsan, ba, Bruselara eraman behar dela azkeneko legealdian egin dugun bezala, esperientzia oso positiboa da. Boska sistemari buruz azken hitz bat, Mike, markatu Eguzki Urteaga, boska sistema, beraz, Frantzian eurodiputatu bat ardiesteko, euneko bosta behar da ardietxe eskrutiniotik ego Euskal Herrian ez dago olakorik. Orduan, frantses estatuan barruti bakarra da, Baina, euneko bosteko langa gainditu behar da, representazioa eta ordezkaritza izateko Europako legebiltzarrean. Horre, bazter ematen ditu alderri txipi hainitz. Hori da, eta bereziki estadurik gabeko ba, herriak kaltetzen ditu, zeren definizioz, bereen lurraldea eta ere mua txikiagoa da, eta naiz eta bereen lurralde propioan emaitza honak lortu, horrek ez die albidetzen ba, euneko bosteko langa hori gainditzea, eta horren ondorioz, representaziori gabe geratzen dira. Nola posible ezberdintasun hori estatuen artean bozkatzeko sistemari buruz? Historikoki horrela izan da. Goratu behar da aurreko hauteskunde europear batzutan, adiez, Frantzian eskualde haundi batzuk diseinatu zirela, eta orduan barrutia eskualde bakoitzekoa zen, eta horrek lagundu zezaken ba, eremu batzuetan, eskualde batzuetan, ba, aliantzak egitea, eta horren ondorioz ordezkaritza bat lortzea, eta gainera ez zegoen euneko bosteko langa hori, ez? Baina Frantzian adibidez, gaur egun barruti bakarra izanik, eta euneko bosteko langa hori jarririk, ba azken finean horrek oztopo handiak suposatzen ditu. Hori aplikatuko balitz Espainiar estatuan, ba adibidez, ba katalandar eta berezeki euskal abertzaleek ez lukete ordezkaritzarik izango. Ederki ba, beraz igandean ostegunetik goiti Europako zenbait estatuten azten direla hauteskunde hauek, bozkatzen azten dira, igandean euskaldunok izanen dugula beraz bozkatzeko aukera, ez zerrenda berdinak. Eta mila esker, hemen parte hartu duzuen guzi hori, eta urrengo arte. Bai, urrengo arte. Aio, urrengo arte. Bai, plazerra izan da.